जी आप लोग वन बाय वन माइक लेते जाएं, कोशिश कीजिए कि माइक सेटिंग सब ठीक हो, एक मिनट भी वेस्ट होता है तो तकलीफ़ होती है उससे। जी आप बारी एक छोड़े तो दूसरा माइक ले ले। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के कत्ल होते रहते हैं कि एक कत्ल कर देता है छोटी सी बात पर, फिर दूसरा भी बदला ले लेता है उसको कत्ल कर दे। फिर इसी तरह मतलब हमारे गांव में खुद इस तरह के तीन भाई इसी वजह से मरे हैं कि एक एक एक के बदले में कत्ल किया जाता था दूसरा दूसरे के बदले में। तो बस वही उस्ताजा मेरे ख्याल में तो यही हल है कि हम लोग जो है मतलब कोई इस तरह का कोई दर्स वगैरह या कोई इस तरह का इंतज़ाम हो खासकर मर्दों की साइड से भी, और औरतें औरतें अगर इस पर काम करें तो वाकई फिर मर्दों तक भी बात पहुंच जाती है। तो लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक मैं अबॉर्शन के मतलब मतलब आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि मतलब जैसे ये भी बहुत आम है कि यानी किसी का मैंने सुना है कि उसके पहले पहला एक बच्चा भी जो था वो माजूर था, फिर जब दूसरा उसका होने वाला था तो फिर जाहिर है उसने लाजमन चेकअप करनी थी, जब चेकअप किया तो उस दौरान उसको पता चला कि वो ये जो है ये भी मतलब हैंडीकेप होगा, तो फिर उसने अबॉर्शन करवा ली। तो क्या इस तरह की अबॉर्शन की जा सकती है? जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जज़ाकल्ला खैर उस्ताज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वाज़े हो गए एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे ये कहना था कि जैसे कि हम दूसरों को इंस्टेड ऑफ कहने से पहले ये अवेयरनेस आना चाहिए लेडीज़ में स्पेशली ना, अगर कोई एज जैसा आप कह रहे थे ना कि आफ्टर 40 इयर्स, लेकिन बहुत सारा ये होता है कि इवन आफ्टर 50 इयर्स दे गेट प्रेग्नेंट, यू नो मतलब वो होता है कि वो ग्रैंड पेरेंट्स भी हो जाते हैं एज वेल एज उनके उनके भी अपने बच्चे होते हैं। तो तब मोस्ट ऑफ द लेडीज़ बिकॉज ऑफ शर्मिंदगी यू नो दे फील के नहीं दिस इज नॉट द राइट एज और समथिंग, और वो अबॉर्ट कर देते हैं। तो ये भी एक गुनाह है। तो मोस्टली दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव नोटिस, और मुझे काफ़ी मुझे पता चला ना करीब में और दूर में फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे लोगों में। तो ये हमको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज हम जो आयतें पढ़े समझे तो इसको हाईलाइट करके यू नो हम सम ये आगे हम स्प्रेड कर सकते हैं ये बात। आज हमको ये शऊर आ गया तो हम कोशिश करेंगे कि ये दूसरों को भी इस तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड एवरीथिंग वाज सो क्रिस्टल क्लियर द वे यू एक्सप्लेन, अल्हम्दुलिल्लाह सो नाइस माशाल्लाह। और दूसरी चीज़ जो है ना, जैसे बच्चियों के साथ जो हादसात हो जाते वो तो खैर अपनी जगह है, लेकिन इसके लिए हमको पहले से अवेयरनेस उसमें भी जगाना चाहिए यू नो फॉर द टीनेजर्स के ये चीज़ से बचें। अगर हम शुरू से हम ये बात बताएंगे तो दे विल यू नो अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड अबाउट द दूसरे काइंड ऑफ जो होते हैं कत्ल, वो तो दूर की बात है, पहले हम इसी में ठीक नहीं कर रहे हैं। और सोसाइटी में तो इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है कि नोबडी इवन थिंक अबाउट इट, यू नो दे किल लाइक एनीथिंग यू नो। तो ये बहुत ज़्यादा आज शऊर आया, अल्लाह हमको तौफीक दे के भी पैगाम दूसरों तक पहुँचाए। और बस यही है कि इसका एक ही तरीका हो सकता है, जिस तरह हम इसको हासिल कर रहे हैं सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे, कोई मुश्किल नहीं है, तो दूसरों को भी हम इसी तरह एंट कर सकते हैं। अगर एनी टाइम हम 5-10 सिस्टर्स एटलीस्ट सोच ले हम बुलाएंगे ना, जैसे मस्जिद जाए या मॉल जाए कहीं भी जाओ, हमारा इंटेंशन हो इस तरह से, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नो इंशाल्लाह। जज़ाकुम खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं और क्वेश्चंस भी, इंशाल्लाह उन सबको पढ़ देती हूँ। किसी को इसकी कबाहत का पता नहीं है, पता ही नहीं है, अल्लाह हिदायत दे हम सब को, आमीन। कत्ल के अहकाम आज सही तरह समझ में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान कितनी गफलत में है। If you find out that baby in the mom's stomach will be paralyzed or will have some kind of disorder after birth, is then abortion allowed in Islam? उस्ताद इंशाल्लाह जवाब देंगी आपके सारे क्वेश्चंस का। अल्लाह हमें तौफीक दे कि जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं उसे दूसरों तक और अपनी औलादों को भी पहुँचाएँ इंशाल्लाह ताला। उस्ताद ठीक है, lot of Muslim women have aborted their babies in ignorance, even in Pakistan. What is your advice for them now, so in future this does not happen, inshallah. Inshallah, iske ilawa musalmanon ki baat ki hai na, to yahin pe ek sister hai, wo mujhe bata rahi thi ki jab unka kisi wajah se koi aise hi mamla tha, to wo gayi thi hospital aur hospitalized hui bhi thi, to jo doctor thi wo unko pata nahi thodi si misconception ho gayi thi, shayad mujhe abortion ho gaya kya hua, to wo bahut pareshan thi ki aisa kyun, ya halanki unhone apni betterment yani khud ki sehat ke liye, jisme allowance hai ki agar aurat ko koi takleef ho rahi ho to usme karaya ja sakta hai, to wo apne aap ko bahut hi zyada nervous feel kar rahi thi, bahut hi pareshan thi, to jo doctor thi usne unko dekh ke bola تم کیوں اتنے پریشان ہوتی ہو نا, تو اس نے کہا کہ ہمارے ریلیجن میں اس کی الاؤنس نہیں ہے, تو پھر انہوں نے اس کو بولا کہ تم اتنی پریشان ہو رہی ہو, حالانکہ یہاں تو روز کا معمول ہے کہ اتنی ساری مسلم لڑکیاں آتی ہیں اور وہ اتنے آرام سے کر کے چلی جاتی ہیں, تم کیوں پریشان ہو رہی ہو, تو کتنا برا امپیکٹ ڈالتا ہے نا یہ مسلمانوں کا نان مسلمز پر. ان مائی فیملی اے وومن ابورشن کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تو خود بھی ڈائی ہو گئی, ان کی ہاؤس میں میت واپس آئی. پر آج کل فورتھ منتھ میں کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر, ایک سیکنڈ, اچھا آج کل فورتھ منتھ میں کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر کہ ڈاؤن سنڈروم ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے, آپ ابارشن کرا دو ورنہ بیبی ایسا ہوگا ویسا ہوگا, جبکہ الحمدللہ بہت سارے بیبیز ایسے الحمدللہ بورن ہوئے اور بالکل ٹھیک تھے. ٹھیک ہے, اف دی فادر از ابیوزو ہٹس کڈس اینڈ سم ٹائم کڈس ڈائز, واٹ ول بی فادرز پنشمنٹ, دس از ڈیو ٹو سوشل پریشرز. اچھا, 48 ایئرز کٹ بیبی لاسٹ ایئر ان مائی فیملی فرینڈز, اس میں ویسے کوئی پریشانی یا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ اولڈ ایج میں بھی پہنچ گئے اور پھر آپ کی کوئی بچہ پیدا ہو, یا آپ سمجھیں نہیں ہم عمر کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے, تو یہ تو غلط ہے جی. جیسے مسکیولر ڈسٹروفی ہے کہ بوائز میں ہوگی, جو اب جو بھی ہوگا تو بوائز کا پتہ چلنے پر ابارٹ کرا لینا چاہیے. پلیز استاذہ کلیئرفائی دس پوائنٹ, قتل خطا میں فادر کے لیے دیت نہیں ہے جبکہ مدر کے لیے ہے. اچھا, وی ہیو سو مینی کوشچنز ریگارڈنگ دس ایشو, ہاؤ شوڈ وی میل, آپ یہاں لکھ دیں تو پھر آپ کو یہاں پہ استاذہ جواب دے دیں گے, اور نہیں تو پھر آپ فورم پہ لکھ دیا کریں نور القرآن کے, تو وہاں پہ آپ کو ان شاء اللہ جو آسک اے کوشچن کے سیکشن ہے تو ادھر جا کے آپ اپنا سارے کمنٹس اور کوشچنس پوسٹ کر دیں. اولڈ میل اولڈ ایج میں بچہ ہونا گلٹی دلواتا ہے لوگ اس کو, کیا لوگ اس کو یا کیا کیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا, تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. پہلے شاید کبھی میں نے بھی کیا ہو, لیکن الحمدللہ ابھی جب انسان دین سے دور ہوتا ہے نا تبھی ایسے خیالات اور ایسی فضولیات کے بارے میں کہتا ہے یا کچھ بھی سوچتا ہے. واٹ اباؤٹ دوز مسلم ہو گو فرام ہیئر ٹو افغانستان عراق اینڈ فائٹ ود دیئر اون پیپل ناٹ اویئر آف دی گناہ, ہاؤ ڈو وی گائڈ دوز لیڈیز ہو اوپنلی ٹیل اس دی دیئر ابارشن, وی ہیو سو مینی کوشچنز. ٹھیک ہے, ایز یو سٹارٹ فار ابارشن دیئر از دیئر, بٹ پیرنٹس ہو ابارٹیڈ دی بیبی who should give their due to and how to calculate their for nowadays calculations. اچھا ٹھیک ہے, ان شاء اللہ استاذہ آپ ان کے سارے جوابوں کا جواب دے دیجیے گا. آئی نو اے لیڈی ہو ہیز تھری کڈس, دا یگسٹ واز 8 months اولڈ, شی گٹ پریگنٹ اگین, ایک سیکنڈ, شی گٹ پریگنٹ اگین, دا مدر ان لا ٹولڈ دی سن یو آر کڈ, your kids are little and have this one aboard, they used to obey his mother for everything, so he did what he asked, now knowing Islam a little more than before, they regret and ask for forgiveness from Allah. بالکل صحیح, اور ایک اور بھی میں نے کسی سے سنا تھا آج, وہ بھی ریگریٹ کرتے ہیں, ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اولاد نہیں چاہی تھی, ان کا ان کو پریگنینٹ ہو گئی تھی وہ سسٹر, اور پھر انہوں نے ابارٹ کرا لیا تھا اپنے ہسبینڈ کے کہنے پر, ان کے ہسبینڈ کو سمجھایا کہ ابھی ہم اتنے زیادہ فائنانشلی پراپر نہیں ہیں, اتنے مطلب سیٹل نہیں ہیں, تو جب ایسا ہو جائے گا پھر ایسا کر لیں گے. تو یہ سب بھی کرنا کتنا غلط ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے, آپ اپنی ذاتوں کے اوپر دیکھتے ہو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں, قابل تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. بیبی شاور کیا ہے, الاؤ ہے, کچھ لوگ ولیمے کی دعوت کی طرح منا رہے ہیں, ایوری ایون بالوں پر نہ آنے والے بچے کا نام بھی, جیسے وہ خود ہی غیب کا حال جانتے ہوں, پلیز کس سے گائیڈنس پا بیبی شاور ٹو. ٹھیک ہے استاذہ, آپ نے جو حدیث بتائی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جو حد لگوانا چاہتی تھی زنا کی, اور اولاد ہونے پر حد لگتی, تو پھر آج کے دور میں حد کی لگوائے بغیر شادی کر لینا اس شخص کی کافی اسے کافی ہے کیا، اور حد کے بعد ایسے بچے کی خلافت کفالت کا ذمہ کون لے گا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، کہ جب بیبی 2 منتھس چھوٹا ہو اور فیڈ بھی کرتا ہو تو کیا ابارٹ کروایا جا سکتا ہے؟ استاذہ آپ ہی بتائیے گا ان سب کے جوابوں کا، سوری سوالوں کا جواب. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ میں مائک چھوڑتی ہوں، پھر اب جیسے بھی دعا سنتے ہیں جو بھی، ان شاء اللہ اور کمنٹس ہوں گے تو میں پڑھ دوں گی. جزاک اللہ، السلام علیکم. ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ون... چلیے جی آپ کے کچھ سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ پھر انشاءاللہ تھوڑی سی مزید باتیں اس بارے میں ہو سکتی ہیں. ایک سوال آپ کی طرف سے یہ آیا تھا کہ پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ معذور ہے، ہینڈی کیپ ہے، تو پھر اس کے ابارشن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں اس سوال کے جواب میں ایک سوال کروں گی جو اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب ہے. ایک بچہ صحیح سالم پیدا ہوا، کہیں سے گرا اور اس کو چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، فریکچر ہو گیا، وہ ہینڈی کیپ ہو گیا، اس کی ماں اس کے ساتھ کیا کرے گی، کیا کرنا چاہیے؟ جواب دیں گے؟ یہی تو ظلم ایک شخص نے کیا تھا کہ سارے ہینڈی کیپس کو مروا دو. تو جب دنیا میں آنے کے بعد کوئی کچھ ہو سکتا ہے تو پھر پیٹ کے اندر سے آ گیا تو کیا ہوا؟ پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ایک ہینڈی کیپ بچے کو پالنا نہ جانے ماں کے کتنے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بس اب میں نے تو اپنے آپ کو اس سے جان چھڑا لی، پھر اس گلٹ کا کیا ہوگا؟ وہ بچہ جب رات کو خوابوں میں آ کے روئے گا نا، پھر اسی ماں کی نیند بھی اڑے گی. ویسے تو شاید اس بچے کی ٹیک کیئر اس کو تھکاتی لیکن اطمینان قلب دیتی، لیکن اب جو اس کی راتوں کی نیند اڑے گی بے سکونی کی وجہ سے، اس کا کیا جواب ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا لوگوں کے بتائے ہوئے سارے خیالات یا لوگوں کی ساری ازمپشنز 100% درست ہوتی ہیں، جس کے لیے ڈاکٹرز کہہ دیں گے یہ ہینڈی کیپ ہوگا، کیا واقعی پھر وہ ہینڈی کیپ ہی ہوتے ہیں؟ کیوں اللہ کے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ایکسٹرا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ، آج یہ ٹیسٹ، آج یہ رپورٹ، آج یہ اپوائنمنٹ، آج اس کو جانا ہے، اس کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، سالہ سال گزر جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کا منہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں ان لوگوں کو. اور ہر وقت کی بات ہے، میں اس ویکینڈ پہ کسی جگہ میرا درس تھا اور بہت اچھی ہماری ساتھی ہیں، پتہ چلا کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے درس رکھا تھا، پھر ملی، ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا، کیسی؟ کہنے لگی صرف 2 ماہ کے اندر بالکل اچانک، بلکہ پاکستان میں تھے، سارے ٹیسٹ کرائے، ڈاکٹر نے کہا ایوری تھنگ از اوکے، بلکہ مذاق کیا کہ دوسروں کے لیے کچھ کھانا چھوڑ دیا کریں، یعنی بس ڈائٹ کنٹرول کریں، دیٹس اٹ. لیکن امریکہ میں آئے کہ وہ کیا ہے، جب یہاں آئے تو کینسر ڈائگنوز ہوا اور ود ان 2 منتھس ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور خود ہی آپس میں خواتین باتیں کر رہی تھیں، سارے ٹیسٹ کراتے رہتے تھے، نہ ریگولر چیک اپ ہوتے تھے. اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک خاص حد تک تو ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کو اپنی جان کا ہوا بنا لیتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں نا جان کی پڑی رہنی ہر وقت کہ بس مجھے کچھ ہو نہ جائے، تو لہٰذا ایک مخلصانہ سا مشورہ ہے کہ کم سے کم ڈاکٹرز تک جائیں، پھر جاتے بھی اس لیے ہیں کہ اب کریں کیا، کہ اب پیسے دیے ہوئے، اب جب فری علاج ہو رہا ہے تو پھر جائیں کیوں نہ، یہ ایک الگ موضوع شروع ہو جائے گا جس کی اس وقت ضرورت نہیں. جب اپنے ہاتھ سے پیسے دے کے جاتے ہیں وہ الحمدللہ پھر جانا بھی نہیں چاہتے کہ کیا فائدہ، ایک دفعہ جائیں گے اور $100 خرچ ہو جائیں گے، گھر سے ہی علاج ہو جائے گا. جب ہم ایک غلط قدم اٹھاتے ہیں تو پھر اس کا دوسرا بھی ہمیں لینا ہی پڑتا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال تھا آپ کا کہ بڑی عمر ہو گئی تھی، 40, 80, 50 جو بھی لیڈیز کی عمر ہوتی ہے، اب پریگننسی ہوئی، اب کیا کریں، شرم آتی ہے دوسروں سے. اس میں شرم کی بات ہے، ایک شخص ساری زندگی وہ بس عام چیز لیتا رہے، پھر بڑھاپے میں ایک دم اس کو خزانہ کہیں سے مل جائے، اچانک اس کو کہیں سے پیسے آ جائیں، یا اس کو ایک دم پروفٹ ہو، تو خوشی کی بات ہے کہ نقصان کی بات ہے؟ بلکہ خوشی ہونی چاہیے پہلی بات. دوسری بات ہے کہ عموماً دیکھا گیا کہ جب بچے بڑھاپے میں یا اولڈ ایج میں یا بہت سارے بچوں کے گیپ کے بعد بچے ملتے ہیں نا، تو وہی بچے آخر میں ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں. بڑے بچے الحمدللہ اپنی عمریں ہوئیں، شادیاں ہوئیں، گھر میں ہوئے، بچے ہوئے، وہ اپنے اپنی جگہوں پہ چلے گئے. عموماً چھوٹا بچہ یا بچی ہی بوڑھے ماں باپ کی ٹیک کیئر کرتا ہے، خود ہی اپنے لیے راستے بند کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک سوال کیا تھا آپ نے کہ اگر کوئی بچہ باپ بچے کو ہٹ کرے اور مارے اور بچہ مر جائے تو کیا کرے؟ دیکھیے، دیکھا جائے گا کہ وہ باپ کون ہے، کوئی نشئی باپ تو نہیں، کوئی ڈرگس کا شکار تو نہیں، کوئی پینک اٹیک تو نہیں اس کو ہوئے ہوئے، اس کی بات دیکھیے، اس کی عادت تو نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ایسے ہو جانا نادانستہ، اور ایک ہے پرپزلی کرنا، دونوں میں فرق ہے. یہی بات ماں کے لیے، یہی باپ کے لیے، اس کے لیے الجھے نہیں کہ ماں کے لیے دیت کیوں نہیں اور باپ کے لیے کیوں نہیں، دونوں میں کنڈیشنز دیکھی جائیں گی. کیونکہ یہ بھی سوال تھا نا کہ ماں تو دیت دے، باپ کیوں نہیں، تو دونوں کا دیکھا جائے گا. اور مائیں عموماً رقیق ہوتی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں، باپ سخت دل ہوتے ہیں موسٹلی دیکھا جاتا ہے، لیکن ہر طرح کے کیسز ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. پھر ایک سوال آپ میں سے کئی مختلف طرح سے آیا کہ پہلا بچہ یہ بھی بہت چھوٹا تھا، 2 months کا تھا، پھر پریگننسی ہو گئی، 3 months کا تھا، پھر پریگننسی ہوگی، تو کیا اس کا علاج یہ کہ اس کو ختم کر دیا جائے؟ اپنے آپ کو سوچ لینا بندہ کہ یہ بورڈ ہونے والا بچہ میں ہوں، میرے ماں باپ بھی مجھے بورڈ کروا دیتے تو آج میں ہوتی. تو جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ پھر دوسرے کے لیے کہاں سے کریں گے؟ پھر یہ دیکھیے، یہاں سے پھر ایک اور موضوع چلا جائے گا کہ آپ نے یہ لکھا نا کہ وہ فیڈ کرواتی تھیں اور دوسرا بچہ ہو گیا اور پھر کیا کیا جائے. اسلام نے بہت نیچرل پریکاشنس دیے تھے. پہلے دور میں آپ دیکھیے کہ لوگ اتنی آرٹیفیشیل چیزیں نہیں لگاتے تھے، نہیں استعمال کرتے تھے، تو نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ ایک بچے کے بعد جب ماں اس کو دودھ پلاتی تھی تو نیچرلی دوسری پریگننسی موسٹلی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم پریگننسی کے دوران دوسرا بچہ نہیں آتا تھا. وہ نیچرلی جو ہی دودھ چھڑاتی تھی بچہ ہوش میں آ گیا، اپنا سنبھال سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوسرا بچہ دے دیتا تھا. آج ہم ان چیزوں سے ہٹ گئے، دودھ بچے کو جب ماں نہیں پلاتی تو بعض دفعہ اس کی یہ بھی وجہ دیکھی گئی. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ بات جو ہے واضح ہو گئی ہوگی. اب اس کے بعد بھی کوئی رہ گیا تو پھر کچھ بھی کریں گے. یہ میں ایک کمنٹ کسی کا بھی پڑھ رہی ہوں، میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ لکھتی ہیں جی اریکا 185، آئی نو اے لیڈی ہو ہیز 3 kids. دا یونگیسٹ واز 8 months old. She got pregnant again. The mother-in-law told the son or kids are little and have this one abort. They used to obey his mother for everything. So he did what he was asked. Now knowing Islam a little more than before, they regret and ask for forgiveness from Allah سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور اپنی رحمت میں رکھے. اور یہاں وہی بات یاد رکھیے گا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. یہ لکھتی ہیں کہ مائی کزن شی واز پریگننٹ 4 months. ہر پریگننسی گوز الحمد للہ سڈنلی. شی گو فار چیک اپ، ڈاکٹر سے یور بیبی از گوئنگ ڈاؤنورڈ، اٹ مینس بیبی گروتھ از گوئنگ ڈیکریز ڈوئنگ گوئنگ سو ہی سے یو مسٹ terminate your pregnancy, so it's okay to. دیکھیں ڈاکٹر جس بات کو بہتر سمجھتے ہیں نا اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بس ایک جنرل رول سمجھ میں آ گیا، بچے کی جان کو خطرہ ہے یا ماں کی جان کو خطرہ ہے، بس یہ دو اصول سامنے رکھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. جی یہ ایک اور کمنٹ میری نگاہوں میں آیا تھا تو یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی. یہ لکھتی ہیں کہ میری ایک دوست ہیں، ان کا چھوٹا بیبی 2 سال کا تھا، وہ پریگننٹ ہوئیں، منع کرنے کے باوجود انہوں نے ابارشن کروایا. 6 منتھ کے اندر ان کا 1.5 سال کا بیبی بچے کو کینسر ہوا، ڈائگنوز ہوا، پھر ان کے آنے والے 3 سال بہت ٹف گزرے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کر دے. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ماں کا دل اتنا سخت ہو سکتا ہے. جی یہ لکھتے ہیں کہ اگر پہلے ابارشن کروا چکے یا ایسی چیزیں ہوئیں اور اب فیل بیڈ کرتے ہیں تو کیا کریں، تو اس وقت یہ کہ توبہ، معافی انشاءاللہ تعالی. اور دیت کا معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم مزید اس کو، میں نے کچھ چیزیں اس لیے روک لی کہ سورہ مائدہ آنے والی ہے، اس میں اس آیت کی روشنی میں بہت ہی ڈیٹیل سے چیزیں ہوں گی. میں نے پہلے سوچا تھا ساری شیئر کر دوں گی لیکن پھر لگا کہ ابھی قبل از وقت ہے، تو انشاءاللہ کچھ سوال جو رہ جائیں گے وہ اس بارے میں وہ سیو کر لیں، وہ وہاں پہ ہم دیکھیں گے. پریکاشن میتھڈ از اے ڈفرنٹ اسٹوری، ٹھیک ہے، اس کی رخصت ہے. جی الحمد للہ، اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہی پلواتا ہے. اگر 4 بچے آپ کے 5 سالوں میں ہوئے اور سب ٹھیک چل رہا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے ان ساری چیزوں کو انسان کیوں اپنے اوپر لیتا ہے. یہ لکھتی ہیں کہ مائی ہسبینڈ از ینگسٹ ون، وین ہی واز بورن شی واز 45 years old. ناٹ جسٹ مائی ہسبینڈ ٹیک کیئر آف ہز مدر اینڈ آل مائی 3 older brothers ان لا آر سیٹ دیئر لائف، دے جسٹ کال ونس اے منتھ ٹو ہر. جی بالکل یہی بات ہوئی نا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور انسان کو اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے. ان پاکستان نا لیڈیز ڈو بیبی اباٹ لائک گوئنگ فار اے پارٹی اینڈ کم بیک لائک نتھنگ ہیپن. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، علم کی کمی ہے نا. یہ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا تھا عائشہ، کہ کیا ہم جیسے پاکستان میں کوئی، یہ نہیں سمجھ لفظ آ رہا، چھیننے آتا ہے تو ہم کو اس کا، آپ مائک پہ آ کے بتا دیتی تو بہتر تھا. چھیننے آتا ہے، اوکے اچھا اچھا، رابنگ، چھیننے آتا ہے تو ہم اس کو دینا نہیں چاہیے. ایز وی نو دے مائٹ ہیو ویپنس. جی یہ سب اب سمجھ آ گئی. آپ کا یہ سوال اس لیے اٹھا کہ جو اپنی جان جمال بچاتے ہوئے شہید ہے، حدیث کا حکم تو یہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب آج آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں گن ہے. پہلے دور میں چور جو تھے وہ خالی ہاتھ آتے تھے اور لڑنے کا جھگڑنے کا ہوتا تھا، اور جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی بہادر ہوتے تھے، مقابلہ کر لیا جا سکتا تھا. لیکن آج ظاہر ہے کہ انسان کے مقابلے میں اگر مشین کھڑی ہے تو دینے میں انشاءاللہ تعالی عافیت ہوگی. کیوں اپنے آپ کو انسان ہلاکت میں ڈالے؟ تو اللہ تعالی محفوظ رکھے، دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آئی ہرڈ نیئر قیامت ممتا اٹھ جائے گی، از اٹ لائک دس؟ واللہ عالم. واٹ اباؤٹ سم بڈی ڈز ہیوی ورک ٹو گیٹ ریڈ آف دا بیبی انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو ڈاکٹر ٹو اباؤٹ؟ جی بہت ہی اچھا سوال ہے مہاجر آپ کا. دیکھیے یہ وہی بات ہے کہ ایک کھلا قتل ہے ایک ڈھکا ہوا ہے. بعض عورتیں ایسے ٹوٹ کے کرتی رہتی ہیں، کوئی یہ کھا لو وہ پی لو اس طرح کرو تاکہ اباؤٹ ہو جائے، تو ان نما معلوم نیات ان لکل لمرم مانوا، ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. بچے نے تو ابارٹ ہونا ہے، ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اس عورت کا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس. میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا شیئر کریں، ٹیکسٹ کھول دیں. یہ جو آیتیں ہیں نا جس میں تقابل ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، بیٹھنے والے، اور والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہ تقابل ہے، ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف یہ ہیں. کیا آپ اپنی زندگی میں یا اپنے اس قرآن کے سفر میں آنے کے مختلف مرحلوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ شیئر کر سکتے ہیں؟ کہ وہ زندگی جب آپ اللہ کے کلام سے نہیں جڑے تھے، جب آپ نے اللہ کے دین کو وقت نہیں دینا شروع کیا تھا، اس میں سبھی لوگوں کو دعوت ہے کہ جو سیکھ رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، جو ہیلپ کرتے ہیں، کوئی گروپ لیڈرز ہیں، کوئی ایڈمنز ہیں، یعنی جو بھی ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کیجئے کہ کیا وہ وقت جب آپ صرف اپنے لیے تھے، گویا کہ آپ قائدین تھے، والقائدون من المومنین تھے، آپ اچھے تب بھی تھے انشاءاللہ، جنت تو ملنی بھی تھی، اس زندگی میں اور آج اس مجاہدانہ زندگی میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے، آپ ٹرو انالیسس کیجئے. جی کون شیئر کرنا چاہے گا ہینڈ ریز کرے، ٹیکسٹ بھی کھول دیں. اور کچھ لوگ جو اس زندگی کو واقعی خوبصورت طریقے سے ریلیٹ کر سکیں تو مائک لیں. جی زہرہ آپ مائک لیجئے، اور بہت دن بعد آپ کو کلاس میں کل دیکھا تو بہت اچھا لگا، مائک لیجئے. اور باقی بھی لوگ ٹرو انالیسس کریں، شاید ہمارے یہ کمنٹس کچھ ایسے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف آنے کی مدد کر دیں، کیونکہ ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ، تو آپ کی باتیں کہیں نہ کہیں تو آ جائیں گی نا لوگوں کے کام. تو خوبصورت لفظوں میں بولیے کہ کیا فرق محسوس ہوا آپ کو پہلی زندگی اور اس زندگی میں. آواز آ رہی ہوگی سب کو؟ جزاک اللہ خیر. بہت زیادہ فرق ہے استاذہ. ابھی بس لگتا ہے کہ آپ کو پرپس مل گیا ہے، اب زندگی بہت پرسکون محسوس ہوتی ہے. اور اور بہت تکلیف ہوتی ہے، بیکاز جب بھی انسان کی تھوڑا سا رجحان جاتا ہے یا انسان کی مصروفیات بڑھتی ہیں تو 10 نہیں 20 لوگ بولتے ہیں کہ بریک لے لو، کلاسز چھوڑ دو. تو وہ جو ہے مستقل آپ اپنے آپ، اپنے نفس سے، لوگوں سے اور ساری انوائرمنٹل فیکٹرز سے اب لڑتے ہیں، لیکن جو اس کی سیٹسفیکشن ہے اور اس کا جو بس میں وہ بیان نہیں کر سکتی، لیکن میں ہرگز کبھی نہیں چوز کروں گی کہ ہم قائدون بن کے بیٹھے رہیں. اور انشاءاللہ جو پہلے اب جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم مجاہد بن رہے ہیں، قلم سے، دماغ سے، زبان سے، ہر طرح سے کام کر رہے ہیں، تو اس کی سیٹسفیکشن ہی اور ہے. واقعی آخرت کی درجے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں وعدے ہی کرتا ہے سب کو، لیکن پرسکون دن کا ڈفرینٹ درجے آف ڈیز بھی ہوتے ہیں نا، کہ آپ کا ایک دن بہت زبردست گزرا، ایک دن تھوڑا سا میڈیاکر سا گزرا، ایک دن بہت ڈپریسنگ گزرا، ایک دن بالکل فضول گزرا. تو اس طریقے سے جب ہم لوگ باہر نکل کے کچھ کام کرتے ہیں تو وہ دن بہت اچھا، پرپزفل اور اچھا گزرتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور استاذہ پچھلی میں آپ کو نظر نہیں آئی لیکن میں مستقل کانفرنس لائن سے سن رہی تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کہا ہے کہ قرآن سے پہلے کی زندگی، واقعی قرآن سے پہلے کی زندگی کوئی زندگی نہیں تھی. جب سے قرآن سے جڑے ہیں نا تو لگتا ہے کہ دیکھنے کی نظر ہی چینج ہو گئی ہے. پہلے لوگ نا ہر وقت فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، کھانے کی باتیں، ریسیپیز کی باتیں، بچوں کی باتیں، گھنٹوں گھنٹوں فون پہ بات کر رہے ہیں. اب جب سے قرآن سے لنک ہوا ہے نا تو اب ٹائم ہی نہیں ملتا کسی کو فون بھی کرے، بس یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے بات ختم کریں اور رکھ دیں. اور لوگ بھی فون نہیں کرتے نا کہ اس ٹائم پہ تمہاری کلاس ہو رہی ہوگی، تم فون نہیں اٹھاؤ گی، پک نہیں کرو گی، اس لیے ہم بات ہی نہیں تم سے کرتے. اور دوسرے کہ پہلے نا کھانے میں بہت ٹائم گزرتا تھا، گھر کی صفائی کر رہے، کھانا بنا رہے ہیں اور بس شام کو بچوں کو دیکھ لے اور کوئی بھی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم میں اتنی برکت دے دی ہے. پہلے جو وہ کھانا، وہی کھانا 2 گھنٹے میں بنتا تھا، اب وہی کھانا آدھے گھنٹے میں بن جاتا ہے. الحمدللہ اللہ کا اتنا کرم، اتنا شکر ہے کہ اس نے اس قرآن سے جوڑ دیا اور اس کی برکات اب ایسی نظر آتی ہے کہ گھر میں استاذہ یقین کرے، پہلے میں اپنے ہسبینڈ کو، بچوں کو کہتی تھی کہ یہ مطلب ہم نے قرآن میں یہ پڑھا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کی برکت سے اب میرے کہے بغیر ہی ان تک میسج پہنچ جاتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ وہ لوگ خود ہی اتنا چینج ہو رہے ہیں، میں تو خود الحمدللہ کچھ بدل رہی ہوں، لیکن وہ خود ہی میرے ہسبینڈ، میرے بچے دیکھ دیکھ کے کہ گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، کلاسز دی جا رہی ہیں، ان کے اندر خود ہی چینجنگز آ رہی ہیں. میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری راہ میں نکلو تو میں تمہیں سنبھال لوں گا. اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے تو اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے. میں تو سب بہنوں کو کہوں گی جو قرآن سے نہیں جڑی بھی، پلیز پلیز قرآن سے جڑ لیں کسی بھی طریقے سے، فرائیڈے کا یا ویک ڈے کا کوئی بھی کورس جوائن کریں، لیکن کریں ضرور، پھر آپ دیکھیں گے اس کی برکات آپ کے گھر میں کیسی نازل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، اور پھر یہی دین ہمیں آگے لوگوں کو بھی دینا ہے. اللہ کا بہت کرم ہے، احسان ہے اس کا. اوکے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی الحمدللہ. جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے آیات کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ یعنی کہ بہت زیادہ شعور مل رہا ہے، اور واقعی جس طرح مجاہدانہ زندگی کی بات ہوئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نور القرآن کے ساتھ جوڑا. اور اپنی لائف کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یعنی کہ شادی سے پہلے چونکہ لائف ظاہر ہے اپنی پرسنل انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور ہم اپنی ہی لائف کے بارے میں سوچے ہوتے ہیں اس وقت، اور پھر شادی کے بعد جو ہے ہسبینڈ اس طرح سے یعنی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری شادی کو ابھی ایک سال ہوا ہے، اور ساتھ ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا کہ مجھے نور القرآن کے ساتھ جوڑا، اور جس سے مجھے دین کا صحیح طریقے سے علم اور شعور حاصل ہو رہا ہے. اور یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے گھر کو بالکل یعنی کہ دینی ماحول کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ یعنی جوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ بہت کرم کر رہا ہے، بہت رحم کر رہا ہے، اور یعنی کہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، میری یہی دعا ہے کہ اللہ کرے ہم یعنی کہ ایسی ہی مجاہدانہ زندگی گزاریں، اور ہم یہ علم صرف اپنے تک نہ رکھیں، ہم اسے پوری امت میں پھیلائیں، اور یعنی کہ سب کو اسی طرح ہم شعور و آگہی دیں. اور استاذہ کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے کے وہ ہمیں ملی، ایسی استاذہ ملی ہیں کہ جو ہمیں ہر لحاظ سے اتنے اچھے انداز میں گائیڈ کر رہی ہیں. باقی میری سب کے لیے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی سب کچھ یہ چیزیں کرتے تھے، لیکن آپ کی بات بالکل صحیح کہ بس کیا تھا کہ گھر صاف، گھر کی صفائی تھی، کھانا تھا، یا بازار نکل جاتے تھے کچھ چیز خریدنے کے لیے، یا ٹیلی فون پر باتیں، اس طرح کی چیز ہوتے تھے. لیکن اب الحمدللہ اب تو زندگی میں کافی ڈسپلن آ گیا کہ مطلب صبح سویرے یعنی الحمدللہ اب زندگی سویرے سے شروع ہوتی ہے، اور گھر کے کام جلدی جلدی ختم کرنے کی بس فکر ہوتی ہے کہ اس کو ختم کرے تاکہ تھوڑا سا مطلب قرآن کے لیے ٹائم نکالے، ایکسٹرا اسٹڈی کر سکے، بازار کے لیے جانے کے لیے بھی وقت نہیں. فون پر جو ہے وہ مطلب جو گپ شپ لگاتے تھے وہ بھی کافی مطلب کم، بس اب ضرورت کے لیے، اور اس کے لیے بھی مطلب دن فکس کر لیتی ہوں کہ مطلب اس دن کروں گی کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے. تو الحمدللہ کہ زندگی بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ یوزفل ہو گئی ہے، کہ یعنی اس قرآن کو ہم سیکھ رہے ہیں. اور جس طرح آج کی مطلب ہم نے سیکھا کہ یعنی پہلے جس طرح ہم صرف عربی پڑھتے تھے، اور اب جو ہے اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے ہمارے لیے، تو واقعی اپنی ذات پر ایک چیک بھی فیل ہوتا ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا کر رہے ہیں، اور یعنی اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری زندگی کیسی. الحمدللہ بہت زیادہ فرق آیا ہے، اور اسپیشلی جب استاذہ آپ آئی تھی تو اس ٹائم تو مطلب میں کہتی ہوں کہ واقعی وہ جو کہتی ہوں کہ مطلب دن رات بس اسی میں تھے کہ میں تو اپنے گھر والوں سب کو بھول گئی تھی. اور اس ٹائم مجھے فیل ہو رہا تھا کہ واقعی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے مطلب جو گھر بار چھوڑے، جو رشتے انہوں نے وہ کیے، تو واقعی اللہ کی ذات اور اللہ کا دین اس طرح ہے کہ بندے کو سب کچھ بھول جاتی ہے. تو مطلب اس ٹائم اس طرح کی مصروفیت تھی کہ سب کچھ، اور بس زیادہ تر ٹائم دین میں لگا, تو میری تو یہی دلی دعا ہے کہ میری زندگی اس طرح ہو جائے کہ مطلب مجھے سونے کا بھی وقت نہ ملے, کھانے کا, کسی چیز کا بھی نہیں, بس میرا سب کچھ جو ہو وہ اللہ کے لیے ہو. تو بس اللہ سے یہی دعا, کیونکہ اس میں جو مزہ ہے کسی چیز میں بھی نہیں ہے, جو دلی سکون ہے, جو دل کی خوش ہے. کہ میں تو کہتی ہوں کہ باقی بندہ کس طرح بیمار ہو سکتا ہے, اس کی تو ساری توجہ کی طرف ہوتی ہے, اور اس میں جو ٹھنڈک اور سکون ہے تو میں نہیں بتا سکتی. جزاک اللہ خیر و احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر آپ سب کی شیئرنگ کا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم رکوع کے مین پوائنٹس لکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو دو لوگ رہتے ہیں یا کوئی اور کرنا چاہے گا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ صبا نجیب آپ روم میں ہیں تو آپ بھی شیئر کیجیے, لیکن مین پوائنٹس کے بعد. جی آپ لوگ ون بائی ون مائک لیتے جائیں, کوشش کیجیے کہ مائک سیٹنگ سب ٹھیک ہو, ایک منٹ بھی ویسٹ ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے اس سے. جی آپ باری ایک چھوڑے تو دوسرا مائک لے لے. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میری؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہن نے جو کچھ بھی آپ نے کہا, ہماری استاد نے اتنا دل کو لگا, اور سچی باتیں ہیں کہ یہ سب باتیں ہم سب کو نہیں معلوم تھیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا آپ کے پاس آنے کا اور آپ سے یہ باتیں سننے کا اور آگے پہنچانے کا, اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم لوگوں سے. اور ابھی جو آپ نے فرمایا کہ جنت کے 100 دروازے ہیں, الحمدللہ کیا پتہ ہم لوگوں نے 100 میں سے کون سے دروازے میں جانا, اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کیا ہے کہ ہمیں پہلا بھی دروازہ ملے گا کہ نہیں. یہ آپ کے کہنے سے اتنا اچھا لگا ہے کہ ویسے بھی ہم جب سے سن رہے ہیں کافی چینج ہوئے ہمارے رویوں میں کافی چینجنگ ہے, ہم اور ہمارے گھر میں سکون ہے, کام جو تھے اتنی جلدی ہو جاتے ہیں, اور اس سے یہ کہ میں رات ہی کو سب کچھ جب ختم ہوتی ہے 10 بجے کے بعد میں اٹھ کے سارا صبح کے لیے کھانا بھی تیار کر لیتی ہوں, کہ بس میری ایک بھی میرا جو موقع ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جنت کے 100 دروازوں میں سے چننے ہیں, ہمیں کوئی بھی موقع ہمیں خالی نہیں کرتا کہ ہم سے اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی دیکھیاں ہوتی رہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے, ہمیں اچھے بندوں میں شامل کیا, اچھی کلاس دی اللہ نے, اچھی جگہ بیٹھے, اچھی جگہ یہ سب کچھ آپ سے ہم نے سنا ہے, اور اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ اور پھر بھی یہاں پہ دیکھیں کتنا کچھ پتہ چل رہا ہے, اور آپ کا ماشاءاللہ آپ کو اللہ میاں صحت دے, جزاک اللہ کہ اتنی اچھی ہمیں دوست ملی, جتنی دعائیں مانگی تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر رہے اللہ میاں, اور اللہ تعالیٰ ہمت دے رہے, صبر دے رہے اللہ میاں, ہم سب بہنوں کو اللہ میاں اچھے بندھن میں جوڑے اور استقامت کو ہمارے قبول کرے, اور اللہ میاں ہمارے سارے جتنے بھی بہن بھائی اب ان کے لیے رونا آتا ہے کہ اللہ میاں وہ لوگ بھی ایسا دل ہو جائے ان کا بھی, سنے یہ لوگ بار بار, سننے سے آئے گا یہ سب کچھ, ایک اچھے استاد کی ضرورت ہے سب کو, اور وہ ہے اگر کوشش کریں تو یہ سب لوگ ہو سکتے ہیں. اور اللہ میاں بس اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے, اللہ تعالی ہمارے ہر کام میں آگے کرے اور ہمیں نفع دے اللہ میاں, اللہ سے دعا ہے کہ ہم ساری بہنیں جتنی بھی ہیں اور بھی خاندان میں پڑوس میں جتنے لوگ بھی ہیں ویسے ہی کر دیں جس طرح اللہ نے فرمایا, اور ہمیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے اللہ تعالیٰ. اللہ سبحان اللہ بہت پیارے ہیں اور بہت اچھے ہیں, معاف کرنے والے ہیں, اتنا کچھ پتہ چلا آپ کی باتوں سے جو گمراہی میں تھے ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ بس دل نہیں کرتا کہ آپ کی آواز سنتے جائیں ہم لوگ, بس آپ ہم سے باتیں کریں, ہمیں سنائیں, ہمیں اور بھی کچھ بتائیں, ایسا کہ بس لوگوں کے دل ہل جائے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور ہم سب کو ایسے ہی رکھے, اور میں یہ کہہ رہی تھی مجھے اللہ بھی بس سکون دے, دعا مانگے اللہ میں ہم سب کے لیے سکونوں کے لیے کہ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہماری ساری خطائیں ختم کر دے, جو جو چیزیں آپ نے کہی ہیں الحمدللہ اسی طرح کریں گے اور اسی طرح کوشش کریں گے. اللہ صبر دے, صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھائے اور یہ ہمیں ساتھ لے کے جائے ہمیں ہر قدم پہ. ہم بس اتنا ہی میں کہوں گی, مجھ سے کوئی لائٹ کوئی ہر لفظ کے اندر ہے نا بہت کچھ ہے. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ میں صبا بات کر رہی ہوں. بہت اچھی کلاس تھی استاذہ, بہت اچھا لگا. میں سوری تھوڑا لیٹ ہینڈ ریز کیا کیونکہ میں فون پہ کلاس لے رہی تھی کانفرنس کال پہ. بہت اچھا لگا استاذہ, خاص کر کچھ باتیں, کچھ کنفیوژنس تھے جو لوگوں کو لوگ اکثر کویشچن کرتے ہیں اور جو ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے انہیں, تو الحمدللہ وہ آج کے سے کافی کلیئر ہوا لیکچر سے کہ دوسروں کو بھی آرام سے ہم یہ چیزیں ایکسپلین اب کر سکتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں جو بھی ہم سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان چیزوں سے جوڑ کر رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ, میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گی استاذہ کہ جو بھی بات ہم نے آج سنی ہے اس میں اتنا سارا عمل کرنے کو ہے, یعنی خاص طور پہ اپنے نفس سے لڑنے کی جو بات ہے نا وہ اتنی اہم ہے کہ بعض اوقات میں اپنی بات کروں گی کہ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے, یعنی کہ وہ اتنا پاورفل ہو کے ہمیں ساری برائیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے. تو اگر کسی شخص کو صرف اور صرف ان چیزوں کا ایک طریقے سے فضیلت معلوم ہو جائے, یعنی یہ پتہ لگ جائے کہ میں یہ کام کروں گی تو مجھے ملے گا کیا, تو وہ نفس بھی کچھ نہیں کر سکتا اور شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا. یعنی جو بات میری سمجھ آئی ہو ابھی اس سے یہی آئی کہ چلو ٹھیک ہے وہ تو آپ کو آئیں گے وسوسے خیال سب آئے گا, لیکن اگر نیکی پہ نیکی کرتے رہو اس نیت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ وسوسے بھی نہیں آئیں گے, ختم ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور پھر اس کے علاوہ کی جو بھی بات یہ ہے کہ اور ایک ایک مجھے یہ بہت اچھا لگا استاذہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا وعدہ ہر کسی کے ساتھ ہے, اچھی چیز کا یعنی بھلی چیز کا ہر کسی کے ساتھ وعدہ ہے. تو اس بات کو سن کے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے, یعنی میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے, کوئی عام انسان نہیں ہے, یعنی وہ کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرے گا, وہ سب کے ساتھ ویسا ہی کرے گا جو بھی اعمال کے حساب کی ہے اس کی بیسس پر آئے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی تھی کہ جو درجوں کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ درجے دیں گے اور پھر مغفرت بھی اور رحمت بھی, تو اس کو سن کر ایک بہت ہی سیٹسفیکشن, ایک بہت ہی سکون کی بات یہ آئی کہ پتہ نہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں, پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیوں ہے نا, کہ جب یہ بات پتہ ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ جب ہم اس کو پکاریں گے تو وہ سنے گا جواب دے گا, تو پھر ساری پریشانیاں تو خود ہی ختم ہو گئی نا, پھر تو انسان کو پریشان ہونا بھی نہیں چاہیے. تو ایک یہ چیز بہت زیادہ ہوپ بھی دلائی, سکون بھی دیا, سو الحمدللہ. اور دوسری بات یہ کہ اس طریقے سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یوں اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کر کے یہ سب کر کے کیا ہوتا ہے, تو اور نیتیں خاص طور پہ کر کے, صرف نیت ہی کر کے مجھے تو لگتا ہے کہ بہت بڑا کام کر دیا. یعنی ویسے نہیں کہ انسان غرور میں پڑ جائے, لیکن یہ کہ الحمدللہ اتنا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے, ہر کسی کو یہ موقع ملتے بھی نہیں ہیں. اور اسی طرح سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے اگر کبھی کلاس لینے بیٹھو, بعض اوقات نہیں دل چاہ رہا ہوتا, دل سے مطلب تھکن ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو پریشانی ہوتی ہے, لیکن اس ٹائم پہ اگر آپ اس کو اوور کم کر کے بیٹھ جائیں اور اس مقصد کو پا لیں, تو جو سیٹسفیکشن, جو خود ہی خوشی اس ٹائم پہ ملتی ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ملتی ہے. الحمدللہ. چلیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلے تو شکر ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا, مطلب اتنا اچھا لگتا ہے ایوری ٹائم, اللہ پہ اتنا پیار آتا ہے اور پھر ہماری پیاری سی استاذہ کے لیے اتنی ساری دعا نکلتی ہے کہ ایک ذریعہ بنایا جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن ایوری ٹائم وی فیل دیٹ تھنگ الحمد للہ. اور جب میں فرسٹ ٹائم استاذہ کا سنی تھی لیکچر تو آئی واز سو مچ یو نو ٹچڈ ان مائی ہارٹ, تو دیر واز سم تھنگ یو نو دیٹ ٹچ مائی ہارٹ اور آئی فیلٹ کہ دس از یو نو سم تھنگ آئی شوڈ ڈو اٹ. ایون دو آئی واز ویری بزی دیٹ ٹائم اور کافی مصروفیت ہوتی تھی, لیکن میں نے سوچا کہ آئی ہیو ٹو سیٹ مائی پرائیورٹیز. یو نو یہ دنیاوی چیزیں تو چلتے رہے گی نان اسٹاپ, یو نو وی کانٹ ٹیک دیٹ دنیاوی تھنگ, یو نو بٹ دا دینی تھنگ اف وی ٹیک دس نالج اینڈ سیک دا نالج اینڈ اسپریڈ دا ورڈ آف قرآن ان شاء اللہ, تو وہ تو ہیئر آفٹر میں لے کے جانا ہے ان شاء اللہ. تو یہ بات ہمیشہ اندر سے ایک کانٹا جیسا چپتا ہے نا, اندر ایک چپتے رہتی تھی بات. ایون دو وین آئی لرن تھنگس یو نو جیسے کہ پروگرامنگ کرنا یا جاب کرنا, مجھے اندر سے ایک پنچ ہوتا تھا, اندر سے فیل ہوتا تھا اللہ میں کیا کروں, اور مجھے وہ ایک سیٹسفیکشن نہیں ملتا تھا کبھی بھی. اندر سے کچھ فیل ہوتا تھا مجھے کہ سم تھنگ از لیکنگ ان مائی لائف, یو نو. تو الحمد للہ جب پھر اس کے بعد جو ہے نا, ہماری ایک پیاری سی سسٹر ہے یا عتیق سسٹر, پھر انہوں نے بتایا کہ یو نو یو کین ورک فار دیم اینڈ یو نو الحمد للہ اینڈ شی از ویری نائس ماشاء اللہ, اللہ ان کو بھی بہترین اجر دے. اور دوسرے بھی ہمارے جو نور القرآن کے سسٹرز ہیں انہوں نے بھی کافی ہیلپ کی. تو جب آپ ایک بار کمٹمنٹ کرتے انوالو ہوتے پھر پتہ ہی نہیں لگتا, اور الحمدللہ اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے آپ کے ٹائم میں. اور ایوری ٹائم یو نو وین پیپل لک ایٹ می دس سے کہ یو چینجڈ, آئی ڈنٹ نو آئی چینج اور ناٹ بیکاز آئی ریئلی ڈونٹ نو, بٹ واٹ آئی فیلٹ ان سائڈ مائی ہارٹ دیر از سم تھنگ, یو نو ایک سیٹسفیکشن ہو گیا مجھے. ایوری تھنگ اللہ پہ توکل پہلے وربلی کہتی تھی, لیکن اب انر مائی ہارٹ, انر مائی ہارٹ آئی کین فیل دیٹ تھنگ, یو نو دیٹ فیلنگ, یو نو یو کانٹ فیل انٹل یو ٹیسٹ اٹ. فار ٹیسٹنگ اٹ یو ہیو ٹو کم ٹو دا کلاس, یو ہیو ٹو لسن ٹو دا کلاس, یو ہیو ٹو یو نو کمیٹڈ ٹوورڈز اللہ سبحان اللہ تعالیٰ, یو ہیو ٹو گیو یور 100%. اور سبحان اللہ ایوری ٹائم آئی نوٹس میرے گھر کے کام ہو باہر کے ہو وائس ورسا ایوری تھنگ میں دیکھی کہ ود ان نو ٹائم مائی ہسبینڈ سیز ہاؤ کم دس تھنگ ہیپنڈ, جسٹ ناؤ آئی ہیو سین یو یو ڈینٹ کک اینڈ ناؤ یو کوکڈ الحمد للہ. I said, I don't know. یہ اللہ کا شکر ہے, جتنی اس کا شکر ادا کرے کم ہے. تو اگر کوئی سسٹر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں کر سکتے, never ever think that, never, because you can do it, Allah is there for you, الحمدللہ. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی اتنی مدد اتنی رحمت آتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اینڈ یو کمپلیٹلی چینجز ود ان نو ٹائم الحمد للہ. تو بہت ساری دعائیں ہیں ہمارے استاذہ کے لیے اور ہماری ساری فرینڈس کے لیے جو نور القرآن میں ہماری سسٹرز ہیں اور سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, اللہ آپ سب کو بہترین اجر دے اور آگے بھی ہمارے بہت سارے سسٹرز اس میں آئیں. اور ضرور آپ کا جذبہ ہے اندر سے تو انٹینشنلی یو نو یو میک نیا لائک ان شاء اللہ یو ول ہیلپ یو نو ان شاء اللہ. تو جزاک اللہ خیر, آپ کا کافی ٹائم لے لیا. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض, اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض, ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض, ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض, ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن, ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن, انت الحق انت الحق ووعدك الحق ووعدك. آواز آ رہی ہے میری؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہن نے جو کچھ بھی آپ نے کہا, ہماری استاذہ نے اتنا دل کو لگا, اور سچی باتیں ہیں کہ یہ سب باتیں ہم سب کو نہیں معلوم تھیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا آپ کے پاس آنے کا اور آپ سے یہ باتیں سننے کا اور آگے پہنچانے کا, اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم لوگوں سے. اور ابھی جو آپ نے فرمایا کہ جنت کے 100 دروازے ہیں, الحمدللہ کیا پتہ ہم لوگوں نے 100 میں سے کون سے دروازے میں جانا, اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں

for tasting it, you have to come to the class, you have to listen to the class, you have to, you know, committed towards Allah subhanallah ta'ala, you have to give your 100%. Or subhanallah, every time I notice mere ghar ke kaam ho, bahar ke ho, vice versa, everything, main dekhi ke within no time, my husband says, how come this thing happened? Just now I have seen you didn't cook and now you cooked, alhamdulillah. I said, I don't know, ye Allah ka shukar hai, jitni uska shukar ada kare kam hai. To agar koi sister ye sochte hai ke nahi bhai hum nahi kar sakte, never ever think that, never, because you can do it, Allah is there for you, alhamdulillah. Allah subhanallah ta'ala ki itni madad, itni rehmat aati hai ke aap soch bhi nahi sakte, and you completely changes within no time, alhamdulillah. To bahut sari duaen hain hamare ustaza ke liye aur hamari sari friends ke liye jo Nurul Quran mein hamari sisters hai aur sare jo students hai hamare. Allah sab ko behtareen ajr de aur aage bhi hamare bahut sare sisters isme aaye. Aur zarur aapka jazba hai andar se, to intentionally, you know, you make niyyah like inshallah you will help, you know, inshallah. تو جزاک اللہ خیر, آپ کا کافی ٹائم لے لیا. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض. ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق. أنت الحق. ووعدك الحق. ووعدك. تو سیم سامنے بیٹھا ہوا فرینڈ قاتل ہے یا ڈرگ ڈرائیور, اب یہ ان شاء اللہ تعالیٰ استاذ آپ کو بتائیں گے. سلیپنگ مسلمز وومن سلیپنگ مسلمز ووک اپ ٹو لرن دیئر لیسن. ٹھیک ہے, الحمد للہ اللہ جو اس سے دور ہیں انہیں بھی راستے میں لے آئے, آمین تم آمین. اس کے لیے ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے نا, صحیح اللہ ان سب کو بھی ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ آئیں, آمین. اللہ ذہنوں کو دلوں کو کھول دے, ٹھیک ہے, اپنی رضا والے کام لے لیں اللہ ہم سے, آمین. فرسٹ انشاءاللہ سٹیپ ہم نے خود لینا ہے نا, تو پھر آگے تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی چیز کے لیے ایک سٹیپ بڑھاتے ہیں, ایک گو ہیڈ دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مدد کریں گے. دوسری بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, ٹھیک ہے جی. ہاں, لیکچرز آر ریئلی موٹیویٹنگ, اللہ سن کر عمل کی توفیق دے, آمین. ٹھیک ہے, وی گیٹ برکت ان آور ٹائم, ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اور اس کی بہت زیادہ کلوزلی مجھے رمضان میں محسوس ہوتی, جب بالکل ایگزیکٹ افطار کے ٹائم پر میں کلاس لے رہی ہوتی تھی اور مجھے ٹینشن ہو رہی ہوتی تھی وہ سارا کام بھی کرنا ہے, تو اس ٹائم پہ اتنی آسانی سے سارا کام ہو جاتا تھا کہ کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی. وی گو فار اللہ فار ون اسٹیپ اینڈ اللہ کم ٹو اس ہنڈریڈ اسٹیپس, دیٹس وائی ہاؤس ورک ڈن سو فاسٹ. بالکل, دا ورڈ روحانیت واز نون بٹ ناؤ اٹ از انڈرسٹڈ کلیئرلی دیٹ ایٹ ایوری اسٹیپ آف لائف ڈیسیزنس آر ایبل ٹو بی میڈ کنسیڈرنگ اللہ از واٹ برنگس ون کلوزر. ٹھیک ہے, الحمد للہ, کلوزر ٹو اللہ. ٹھیک ہے, آئی فیل آئی ایم گیٹنگ ڈن فرام اے ریئلی نائس تھراپی سیشن, فیل ریوائوڈ, الحمد للہ. چلیں الحمد للہ, یہاں پہ کمنٹس کمپلیٹ ہو گئے. اور ابھی آپ کے پاس صرف ایک مجھے اناؤنسمنٹ کرنی تھی, وہ یہ تھی کہ ابھی یہاں نیکسٹ جو پلے ہوگا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایوننگ کی تفسیر کلاس نور القرآن کی بھی پلے ہوگی, تو جو بھی سننا چاہے وہ ضرور سنیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اب اسی کے ساتھ کیری آن کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین, اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت دے اور ہمیں استقامت دے جو کہ بہت بہت ساری ضرورت ہے اس کی. چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جو اس سے دور ہیں انہیں بھی راستے میں لے آئے, آمین تم آمین. اس کے لیے ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے نا. ٹھیک ہے, اور پتہ چل گیا کہ اس نے کیا کرنا تھا. آواز آ رہی ہے میری؟ الحمدللہ, ماشاء اللہ بہن نے جو کچھ بھی آپ نے کہا, ہماری استاذہ نے اتنا دل کو لگا, اور سچی باتیں ہیں کہ یہ سب باتیں ہم سب کو نہیں معلوم تھیں,

मैं अपनी बात करूंगी कि मुझे तो बहुत डर लगता है, यानी कि वो इतना पावरफुल हो के हमें सारी बुराइयों की तरफ रगबत दिलाता है। तो अगर किसी शख्स को सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों का एक तरीके से फजीलत मालूम हो जाए, यानी ये पता लग जाए कि मैं ये काम करूंगी तो मुझे मिलेगा क्या, तो वो नफ्स भी कुछ नहीं कर सकता और शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। यानी जो बात मेरी समझ आई वो अभी इससे यही आई कि चलो ठीक है, वो तो आपको आएंगे वसवसे ख्याल सब आएगा, लेकिन अगर नेकी पे नेकी करते रहो इस नियत के साथ ही अल्लाह ताला मदद करेगा, तो फिर एक वक्त आएगा कि वो वसवसे भी नहीं आएंगे, ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर उसके अलावा कि जो भी बात ये है कि, और एक एक मुझे ये बहुत अच्छा लगा उस्ताद कि यहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि उनका वादा हर किसी के साथ है, अच्छी चीज़ का यानी भली चीज़ का हर किसी के साथ वादा है। तो इस बात को सुन के मुझे ये महसूस होता है, यानी मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरा मालिक अल्लाह ताला है, कोई आम इंसान नहीं है। यानी वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, वो सबके साथ वैसा ही करेगा जो भी आमाल के हिसाब की है उसकी बेसिस पर आएगा। और उसके अलावा एक और बात ये भी थी कि जो दर्जों की बात थी कि अल्लाह ताला के पास अल्लाह ताला दर्जे देंगे और फिर मगफरत भी और रहमत भी, तो इसको सुनकर एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन, एक बहुत ही सुकून की बात ये आई कि पता नहीं परेशान क्यों होते हैं, फिर परेशान होने की ज़रूरत क्यों है ना, कि जब ये बात पता है कि सब अल्लाह ताला की तरफ से है और ये भी पता है कि जब हम उसको पुकारेंगे तो वो सुनेगा, जवाब देगा, तो फिर सारी परेशानियां तो खुद ही ख़त्म हो गई ना, फिर तो इंसान को परेशान होना भी नहीं चाहिए। तो एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा होप भी दिलाई, सुकून भी दिया, सो अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि इस तरीके से शेयर करना चाहूँगी कि यूँ अल्लाह ताला के दीन के काम करके ये सब करके क्या होता है। तो और नियतें ख़ास तौर पे करके, सिर्फ नियत ही करके मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया। यानी वैसे नहीं कि इंसान गुरूर में पड़ जाए, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना मौका दिया अल्लाह ताला ने, हर किसी को ये मौके मिलते भी नहीं हैं। और इसी तरह से ये भी समझ में आता है कि जैसे अगर कभी क्लास लेने बैठो, बाज़ों का नहीं दिल चाह रहा होता, दिल से मतलब थकन हो रही होती है, आपको परेशानी होती है, लेकिन उस टाइम पर अगर आप उसको ओवरकम करके बैठ जाएँ और उस मकसद को पा लें, तो जो सेटिस्फैक्शन, जो खुदी उस टाइम खुशी उस टाइम पे मिलती है वो किसी और काम में नहीं मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी पहले तो शुक्र है अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला का, मतलब इतना अच्छा लगता है एवरी टाइम, अल्लाह पे इतना प्यार आता है और फिर हमारी प्यारी सी उस्ताजा के लिए इतनी सारी दुआ निकलती है कि एक जरिया बनाया जिससे हम समझ सकते हैं एंड वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एवरी टाइम वी फील दैट थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं फर्स्ट टाइम उस्ताजा का सुनी थी लेक्चर, तो आई वाज सो मच यू नो टच्ड इन माय हार्ट, तो देर वाज समथिंग यू नो दैट टच माय हार्ट और आई फेल्ट के दिस इज़ यू नो समथिंग आई शुड डू इट, इवन दो आई वाज वेरी बिजी दैट टाइम और काफ़ी मसरूफियत होती थी, लेकिन मैंने सोचा कि आई हैव टू सेट माई प्रायोरिटीज़। यू नो ये दुनियावी चीज़ें तो चलते रहेगी नॉन स्टॉप, यू नो वी कॉन्ट टेक दैट दुनियावी थिंग, यू नो, बट द दीनी थिंग, इफ़ वी टेक दिस नॉलेज एंड सीक द नॉलेज एंड स्प्रेड द वर्ड ऑफ कुरान इंशाल्लाह, तो वो तो हियर आफ्टर में लेके जाना है इंशाल्लाह। तो ये बात हमेशा अंदर से एक कांटा जैसा चुभता है ना, अंदर एक चुभते रहती थी बात, इवन दो व्हेन आई लर्न थिंग्स यू नो जैसे कि प्रोग्रामिंग करना या जॉब करना, मुझे अंदर से एक पिंच होता था, अंदर से फील होता था अल्लाह मैं क्या करूं, और मुझे वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था कभी भी, अंदर से कुछ फील होता था मुझे कि समथिंग इज लैकिंग इन माय लाइफ, यू नो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब फिर उसके बाद जो है ना, हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है या अतीक सिस्टर, फिर उन्होंने बताया कि यू नो यू कैन वर्क फॉर देम एंड यू नो अल्हम्दुलिल्लाह एंड शी इज़ वेरी नाइस माशाल्लाह, अल्लाह उनको भी बेहतरीन अजर दे। और दूसरे भी हमारे जो नूरुल कुरान के सिस्टर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। तो जब आप एक बार कमिटमेंट करते, इन्वॉल्व होते, फिर पता ही नहीं लगता, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा बरकत होती है आपके टाइम में। और एवरी टाइम यू नो व्हेन पीपल लुक एट मी दिस से के यू चेंज्ड, आई डिडंट नो आई चेंज और नॉट बिकॉज आई रियली डोंट नो, बट व्हाट आई फेल्ट इनसाइड माय हार्ट, देयर इज समथिंग यू नो, एक सेटिस्फैक्शन हो गया मुझे, एवरीथिंग अल्लाह पे तवक्कुल पहले वर्बली कहती थी, लेकिन अब इनर माय हार्ट आई कैन फील दैट थिंग, यू नो दैट फीलिंग, यू नो यू कांट फील अंटिल यू टेस्ट इट।